Jó reggelt! Hello, sziasztok! Szia Nóra! Szia Barna! Hoztunk egy ilyet. 55 kérdés pozitív és tartalmas beszélgetésekhez. Húz egyet. Én húzom? Igen. Igen. Lássuk, mi lesz. Jó, van ez így. Kezdjük is el a pozitív... Remélem, nem pozitív beszélgetés. Személyes. Tudsz mondani egy dolgot, amit általában nem tudnak rólad az emberek? Hát persze, mindenki tud. De nem. Lehet, hogy nem, hiába nem tudják rólam az emberek. Nem? Sokat itt kont valójában, akkor most ne, hát csak, hogy nem kötöd az emberek orrára. Hát ez a kérdés? Mi az a kérdés? Tudsz mondani, általában nem tudnak rólam az emberek. Mi volt éled az oviban? Tényleg az izgalmas. És nekem egyedi, vagy na. Egészen különleges. Na, ráéreztem. Nekem kocka volt, de nem olyan értelmében, hogy egy ilyen négyzet, hanem 3D-s. Tehát, hogy térbeli ilyen volt megrajzolva. Tehát egy kocka. Igen, jogos. Igen. Na jó, de hogyha azt mondtad, hogy kocka volt, ez rögtön erre ennyire gondolsz. Én nem erre gondoltam. Nem? De mondjuk matek tanár az apukám, úgyhogy... De úgy fura, hogy így kihúzod a térbeli részét, nem? Mert ott mi van, esernyő, meg cseresznye, ami csak így egy kör. Fú, nekem ezt valahogy nagyon beütötték. Vagy az iskolába, vagy otthon. Hogy a négyzet meg a kocka nem ugyanaz. Ja, de te egy különleges mindkét példa vagy. Mindkét szülő matek tanár igazából, csak szóval, igen. Jó, de ez akkor egy különleges fajta vagy, mert az emberek legtöbb részének nem matek tanár. És szerinted volt köze annak, hogy a kocka volt éled az oviban, és informatikus lettél? Nem hiszem. Pedig nincsenek véletlenek. Szerintem amúgy fejlesztette egy kicsit ezt a, nem tudom, nekem egy nagyobb kihívás volt rajzolni egy elemet, mint másnak. Bár a bicikli az bonyolult, ha volt bicikli, nem tudom. Az nagyon bonyolult. És bele volt himezve az utcaidban a jelent? Erre már emlékszem. Okay. Azt tudom, hogy a szekrényünk volt, és akkor azon rajta volt. Szerintem nem, mert akkor lehet, hogy maradt volna valami maradvány ruha, vagy valami maradvány tornazsák, és akkor ott látnám, de nincsen ilyen a padlásom. Nincs padlásunk, mert egy panelban él. De ott sincs. A tetőn. Igen. És hát akkor várjál, most nem tudom, hogy a jeledet kérdezzem meg. Most már azt jelene, vagy egy dolgot, amit nem tudnak róla az emberek. De erre kíváncsi vagyok. Kettő is volt, két oviba jártam, költöztünk. Az első oviban Luffy volt jelen, szerintem az cuki. A másodikban pedig Katica. Ami szintén egy elég bonyolult jel valójában. Hát, a kis lábait megrajzolgatni, meg minden. Azok csíkok. Nem, mert ilyen kis törés kell belerakni. Ja, ilyen kis bogárlába. Értem. És a pöttyök az szabad között kaptál, vagy fú, nem emlékszem. Nem emlékszem, de azt tudom, hogy szóval nekem bele volt a kímezve a kis törölközömbe a jelek, meg ilyesmi, és emlékszem, hogy... Nagyon már küzdött vele. A feleségemnek van ez, hogy neki is azt hiszem a nagymamája belehímezte. Oh. De lehet az anyukája. Most azt itt nem ismerem pontosan. Irigykedem. Ez amúgy menő. Hogy igen, az van, ami még mindig megvan. Akkor akinek belehímezték megvan, akkor lehet nekem nem hímezték bele, azért nincsen meg. Most már inkább az van, hogy hát nem akarom azt mondani, hogy a szülők lusták, vagy kevesebb idejük van, vagy nem tudom, de hogy inkább alkoholos filccel rárajzolják. Ez nagyon szomorú. Hímezzetek, az sokkal jobb volt. Alkoholos filc. Egy ruhára, egy tornazsákra? Hát amúgy. Lézi. Na valahol megértem. Na várjál. Gajdos László cukiság támadás értékelés jön. Annyira jó kedvem van ettől a képtől. Igen, tereljük vissza a témát. Ránézek, így, hogy így a hasán fekszik a macska, és kicsit ölel, és ráadásul egy fehér ilyen, nem tudom, mi ez, tigris, oroszlán? Szerintem ez egy baby tigris. De miért fehér? Miért nem csíkos? Ez egy fehér mert tigris. Mert még baby. Vagy ők később... Az is lehet, hogy fehér tigris. Ja. Én azért adok erre 9-est. 10-ből 9 a cukiságpontod. Igen, mert kellett egy kis helyet annak, hogyha ez nagyon durva. Na, és ez a de lehet, hogy 8. Tehát ez a kérdés, hogy mit veszel figyelembe, csak az állatot, az állat és az ember interakcióját, a Gajdos László arc kifejezését. Hát mindent. Mindent. Tehát hát, összességében. Igen. És ezért ez egy kis macska. Igen. Ami nagy macska, csak most épp kicsi még. És a Gajdos úron is látod, hogy milyen... Boldog. Igen. Amit abszolút el tudok képzelni. Házas ember is, azt is látod. Igen. Hát órát is hord, tehát felnőtt ember. Igen. Én megadom. 10-ből 9, az jó. Jó, addig egyet értünk, ebben nem lesz vita köztünk. Jó! Na jó, itt azért lehet, hogy én elfogult leszek, mert elefántról van szó. Szereted az elefántokat? Nagyon szeretem az elefántokat. Láttál már élőben, vagy tapintottál már elefántot? Nem tapintottam. Hát élőben láttam, ugye a különböző átkertekben, élőhelyén, vagy ilyen tájföldi ilyen menhelyeken nem láttam. Pedig az biztos nagyon jó lehet. De nagyon szeretem, hogy ilyen szociálisak, meg hogy így kis csordában élnek, valaki elveszik, futnak utána. Igen, úgyhogy elefántok azok. Tudtad, hogy nevet adnak egymásnak? Tényleg. Igen, és hogy szólnak egymásnak valahol. Legalábbis láttam egy ilyen videót valahol, hogy volt egy ilyen kísérlet, hogy ugye felvették ezeket a hangokat, tudósok, mondjuk tudósoknak, mindenki, aki valamivel foglalkozik, az tudós, és elkezdték visszajátszani a csordának, de egyszer elbaszták, mert egy már meghalt elefántnak a nevét játszották vissza, és ezért tökre megzavarodott a csorda, és azt hiszem a gyereke talán, az meg napokig kereste, hogy hol van. Ennél szívszorítabb dolgot én értem, adtam. Remélem kamu, remélem, hogy csak megtalált valami undorító AI Facebook vagy Instagram reel, és ez nem igazi, de lehet. Hát ez nagyon cuki, ez az elefánt, amit van. Igen, tereljük vissza, hogy... Remélem, hogy még mindig boldogan él Nyíregyházán, vagy ahová vitte a sors. És ez nagyon fiatal, ez úgy tűnik, mint még ez a felállással. Ja, azt hittem a Gajdos úrra mondott, hogy fiatal, mert itt ez láthatóan fiatalabb, mint az előző képen. Hát fiatalabbnak tűnik, igen, de hogy... Na jó, ha az egész kép hangulatára kell értékelést adni, akkor nekem azért ez kevésbé cuki, mint az előző. Azt azért el kell mondanom. A setup nem olyan jó, mert egy ilyen börtönben van gyakorlatilag, hogy legyünk őszinték. Szóval én ebből... akkor én azt mondom, hogy 10 per 7. Jó, én adok 8-est, mert egy elefántról van szó. De egy elfogult. Örülök, egy, örülök. Egy elfogultat lehet csinálni. Jézusom! Hát itt ugye valószínűleg a kép az be van kroppolva, nem így néz ki. Hogy várjam, hogy... Úgyhogy kettő is van. Kettő is van? Én most amikor tegnap... Azt hittem, ez a mancsa? Azt hittem, hogy csak egy, de kettő. Most látom, hogy kettő. Ez amúgy, szóval egy politikusnak akkora aranybánya, hogy ilyen fotók vannak róla. Tehát azt el kell mondanom, hogy... Nehéz lejárató cikket tehát, csinálni ezzel a igen, képen, igen, nem? Igen. És ugye azt csináltuk, hogy csak azokat a képeket gyűjtöttük összeértékelésre, amiket Magyar Péter megosztott az elmúlt egy hétben, Gajdos Lászlóról, tehát valószínűleg ennél még sokkal több ilyen fotó van, úgyhogy gyakorlatilag ő szerintem így áprilisi gyakorlatilag kimaxolta a kampányt. Valószínűleg sok igen fotó van a tarsójában, minden napra ki tud rakni egyet. Mennyi, hány nap van még? 140-30? 130 valamennyi. Jó, annyi csak összeszedett, nem tudom, 10-20 év alatt. Igen. Én biztos kihasználtam volna minden alkalmat egy kis állat fotós útra. Vagy... Hát, zseniális. Igen. Jó, én erre megadom a 10/8-at. Még mindig azt gondolom, hogy az első volt a legcukibb. Igen, itt így összefogt. Igen, már a kép, azt szerintem a mi hibánk, hogy ilyen rossz, vagy a Magyar Péteré, alkalmatlan, de hogy igen, ez... 130 nap, azt írják. 130. Elvileg kb. 130. Jó, én 10/8-at adok, mert nincs ez a... Nincs az ugye? Igen, ugye, ez nehéz, ez nehéz. Az embert nem látjuk. Jaj! Ujjúj! Ez jó, ez a Sóstó branded, hát merchbe. Meg a papagáj belenéz a kamerába. És elvileg imádja a papagájokat. Igen? Gajdos úr. Akkor a régi győri polgármesterrel biztos jót tudnának. Ez igen, látni. Ez egy közös pont. Igen, igen, bár a győri polgármester már ijesztően szereti, de ez nem baj, hogyha valaki valamiért nagyon lelkesedik. Így van, szerintem is a rajongást ezt érdemes támogatni. Hát figyelj, egy kicsit ez ilyen beállított nekem olyan tekintetben, látszik, hogy egy fotóra pózolnak, de az, hogy a papagáj is ebbe partner, és ő is belenéz a kamerába, ez azért dob rajta. Dob gyönyörű rajta. Ez a papagáj. Ez egy jó kép, ezen én megint a Gajdos úrnak az arckifejezés az szerintem dob rajta. Annyira cute. Amúgy kedves. Nem ismerem ezt az embert, és fogalmam sincs róla, de egyszerűen ezek a képek lenyűgözőek. Amúgy azt mesélte az egyik barátom, aki ott volt Nyíregyházán, amikor bejelentették őt, hogy a tömeg konkrétan így jobban megőrült érte, mint Magyar Péterért. Hogy így elvileg ilyen nénik, ilyen tini lány módon sikongattak, mikor meghallották, hogy ő lesz a jelölt, úgyhogy azért az nem semmi sztár az ember. Igen. Tehát szerintem amúgy kicsit ilyen jelöltből kellett volna több, én azt mondom. Azt gondolt, hogy a nyíregyházi Fidesztől ez egy hiba volt, hogy páros lábbal beleálltak ebbe az emberbe. Hát igen, hát meg az a hozzáállás, hogy pénzt adtunk a városnak, tehát legyen fideszes az állatkert igen. igazgatója. Igen, vagy hát ne próbáljon élni a demokratikus jogaival. Igen. Hát a feudalizmus ez nem fér be. Nézd, én erre 10/9-et adok, mert a papagáj az, hogy gyakorlatilag része a fotósútnak, nem egy ilyen elszenvedője olyan tekintetben, hogy megölelik, meg megfogják, hanem hogy ez nekem nagyon... Az állati rajta. Autonómiát látod benne. Igen, igen, igen. Igen, amúgy ezzel egyetértek, másrészt pedig nem szeretném, hogyha egy ilyen emlős elfogultság alakulna ki itt az értékeléskor, úgyhogy tudok vele menni, 10/9. 10/9, jó. Na lássuk, van-e még? Ó, Istenem! Hát itt, igen, ez most a Magyar jó, Péter ezt így raktak ki, így raktak ki a Magyar Péter. Hát, nekem ez 10/10, bocsánat. Igen, itt már három oroszlán van, vagy tigris. Három kis albino baby tigris. Tigris? Nem miért tudom. Van ennyi fehér tigris nálunk? Nem egy nagyon ritka dolog? Valaki írja meg, légy szíves, hogy mi történik. Amúgy elég gyakori azt mondom, a macskáknál az, hogy van valamilyen szintű albinóságuk. az én macskám is elvileg részben albinó. Van olyan részben albinó? Hát valami ilyesmi, igen, és hogy ahogy valahogy így azért sötétebbek a tappancsai, meg a füle, meg a farka, mert ott hidegebb a, vagy melegebb a teste, valami ilyesmi, és akkor a hőre reagálva sötétednek a pigmentjei. Ezt egy barátomtól tanultam, aki jó, megnézte a macskámat, úgyhogy... Figyú, én itt azt mondom, egyrészt ilyen kis duci fejük van ezeknek a kis macskáknak, ami nem igaz, elképesztő. Hogy 10-nél kevesebbet akarsz. Én nem akarok, mert ez pozitívum, amiként mondtam, és hát nézd rá a Gajdos László arcára, aki gyakorlatilag teljesen átvette a pure happiness. Igen, igen. Tudod, van az a mém, hogy így in my lane, moisturized, happy, amikor egy ilyen... Nem biztos, hogy megvan. Egy ilyen mocsárban fekszik egy ilyen ember. Nem a Shrek. Majd megmutatod. Aki tudja, tudja. Igen, szerintem ez 10/10, és amúgy csak egy kicsit egy kis politikai elemzést is injektáljunk ebbe a szakaszba, azt szerintem egy nagyon okos húzás volt, hogy erre a támadásra, amit említettél a Fidesz részéről, rögtön ráhúztak egy ilyen petíciós kampányt. Az biztos, hogy 150 ezernél többen aláírták már. 200-nál. 200 biztos, én legutóbb azt szóval. Akkor már 200-nál is több. Ez kb. Két napja volt talán. Tehát ez szerintem, szóval egy nagyon okos digitális kampányeszköz volt, ez a gyors reagálás a Tisza részéről. Hát meg ezek a képek. Hát ez elképesztő, nem? Tehát, hogyha még mennék, digitális harcos lennék, és azt a parancsot kapnám, hogy Gajdos László Facebook oldalán, ami szerintem nincsen, mert kerestem. Amúgy ezt én is néztem, hogy miért nincs. Igen, én azért... Aztán az egy kihagyott zicser viszont. Ezt már tegnap meg akartuk csinálni, vagy meg be akartam hozni a műsorba. Megcsinálod Gajdos László Facebook oldalát? Nem, hanem a Cukiság galériát, csak ugye keresgéltem is, hát mint te, hogy így mindenhonnan, és akkor nem akartam összeszedni mindenhonnan összeollózni a képeket, de örülök, hogy megvalósult végül, mert jó ezekre a képekre nézni. 10/10 kampány ez, amit most csinálnak ebben, úgyhogy egy jó húzás volt. Igen, a Tiszától. Szerintem az is, hogy ahogyan itt... Van még! Nézzük. Bocsánat, mondom. Nem, csak azt akartam mondani, hogy szerintem az is nagyon okos volt, ahogyan időzítettek egy ennyire erős jelöltet ennek a folyamatnak a végére, mert így szerintem valami megmaradt azoknak is, akik nem követték a saját kis helyi előválasztásukat. Másrészt Kelet-Magyarországon egy nagyon erős jelölt, ahol egyszerűen muszáj jól teljesíteni a nagyon sok körzetben a Tiszának, hogyha nyerni szeretne, és akkor ráadásul még egy ilyen közösségépítő funkciója is van, hogy kiállnak akkor mellette. Illetve az is érdekes volt, hogy ugye mielőtt bejelentette, volt a digitális, a DPK Tali, az Orbán Viktor, és ő ott bejelentette, hogy nem tudom hány milliárdot adnak a állatparknak, tehát mintha nem számított volna erre a Fidesz, hogy ezt már régóta ítélték, és nem lehetett elvenni, tehát hogy itt a igen. A Rogánék vakon voltak, szerinted? Vagy jó kérdés. Azért meglepődnék, hogyha nem tudták volna, mert nyilván ezek nem... Csak már nem lehet előre elvenni, mert akkor meg más jelölt lesz, és akkor nem tudom, hogy itt igen. Mi lehetett. Vagy lehet, hogy csak normálisak voltak, és jó fejek. Hát meg az is szerintem, hogy nyilván, tehát, hogy azért megynek ezekre a helyekre Orbánék is, ahova mennek, mert azt gondolják, hogy ott még van esély. Ez ilyen csatatérállamok? Csatatérállamok. Hát ez biztos, hogy fontos körzetek. Pont volt erről elemzés a Kovácsik Tamástól, hogy Magyarországon vannak-e egyáltalán igazi klasszikus értelemben billegő körzetek a partizános hírlevelében. Szóval azért ez kicsit más, mint Amerikában, de az tény, hogy vannak kiemelt körzetek, és szerintem ezért is ment oda Orbán Viktor is, és valószínűleg az, hogy ha Nyíregyházára mész, akkor nem lehet kihagyni azt, hogy... Amiről híres Nyíregyház? Vagy igen. Aha. Voltál már amúgy ebben az állatparban? Szerintem nem. De ezek amúgy esküszöm kedvet csinált. Most a Szegedin voltunk, az is nagyon az jó. Az nagyon jó, a Szegedi Vadaspark. Meg szerintem a Veszprémi állatkert is az is jó. Oda is szoktunk néha, hogyha tényleg még Balatonra is esik az eső, ami gyakran megtörténik valamiért, pedig amúgy nem esik egész járon az eső. Na jó, van, ezt azért még nézzük meg. Hiszen itt már kicsit nagyobb. Ez már nagy cica, igen. Árad a cica. Tini cica. Nem olyan, amivel a fideszesek szoktak pózolni. De amúgy ez is nagyon beállított kép. Ez is eléggé ilyen portréfotózó. Hát ez inkább úgy tűnik, hogy csak így megemelte, hogy gyorsan képet lőjünk vele, mert azért mégiscsak egy, azért ez már mancs, nem? Igen, de ez hihetetlen, a kis cicák is ilyenek, amikor megfogod őket, és ez hihetetlen, hogy a nagy cicák meg a kis cicák ennyire hasonló. Azt olvastam, hogy a házi cicák is igazából nagyon vadak, rohadtul nem domestikáltak. Genetikusan, igen. Hogy igazából csak gyengék, ezért nem így elfogadták ezt, de hogy amúgy nincs az ínyükre. Azért ezt így nem mondanám. Nagyon ragaszkodnak a gazdáikhoz. De hány pontot adsz rá? Hát ez egy 10/8. Ez ilyen, de mondjuk tetszik ez a dzsungel háttér. Aha, igen. Ami, tehát, hogy az elefánt... Ha elefánt ilyen háttérbe lett volna, akkor az 10/10. Igen. De 10/8 szerintem is. Mert most így már egymáshoz is viszonyítom őket nyilván. Meg vicces, ez látszik a cicán ez a meglepett arc, hogy most mi van? És így igen. Megadta magát, hogy igen. Jó, essünk túl rajta, annyira aztán cuki. Haladjunk, légy szíves. És szerintem ez egy elég friss kép is amúgy. Mi na, van? Írjátok meg, hogy nektek melyik kép tetszett a legjobban. Mindenki írja meg, melyik kép tetszett a legjobban. Érdekes kontraszt egyébként a szokott lenni állatos kép. Nézzük meg egyet. Nézzétek, itt van a miniszterelnök helyettes szintén egy állattal. Melyiket mutatnátok? Keresztény miniszterelnök helyettes. Melyiket raknád a plakátra szerinted? Na hát ez most demagóg volt, meg tudom is én. Hát, volt valami kedves az adásban, és rögtön. Rögtön egy szarvas tetemet, és semmilyen Zsoltot, ami még annál is rosszabbat be kell tenni. Nagyon van, úgyhogy ez a kontraszt, ez elég erős. Mi legyen szerinted még egy kis aranyos téma? Találtam neked egy ilyet. Nézd. Jó, van ez így. Decemberi szerelmi horoszkóp. Jó, nézzük meg. Jó, gyorsan ugorjunk. Engem érdekel. Úgyis mindig sok a politika. Ez valószínűleg az én hibám, mert nem nézek ilyen oldalakat, ahol horoszkóp van. De majd pótoljuk. Itt is vannak állatok. Még a refresher is tudja, hogy mi a cukiságfaktor. Na. Ezek nincsenek kilőve, bár elég szomorú például ezek is maki. Na, és a kossal kezdődik. Kossal kezdődik. Szaranyos ez a kos. Azt mondja amúgy, hogy én eljegyzés lesz. Vagy ha szingli vagy, akkor ne csüggedj, mert új szintre emelkedik az Instagram üzenetekben való flörtölés. Ez mit szól a feleségedben? Hát igen, ez most fura nekem. Amúgy te mit szólsz a karácsony alatti eljegyzéshez? Szerintem felháborító. Egyetértek. Én azt érzem, és nem akarok megint megsérteni egy teljesen random csoportját az embereknek, mint legutóbb a narancsos csokival. De ezek kiérdemelt egy kicsit. De hogy így azt érzem, hogy az így, konkrétan így az, hogy így ne kelljen karácsony ajándékot adni, akkor már egy eljegyzés. Aha. Érted, hogy így, akkor így le van tudva a karácsony ajándékot se? Hogy tessék? Nem ad mellé ajándékot? Ez ajándék? Ez nem tudom, hogy elveszi az élét, de szerintem... Szerintem sokszor nem. Szerintem sokszor az az ajándék. Hát vannak ilyen videók, hogy nagy doboz, és akkor nyitja ki a kisebb és kisebb dobozt a csaj, és akkor a végén egy gyűrű van ott. És hát egy kicsit így azt érzem, hogy így annyi kevés ünnep van az életünkben, tudod, így minden... Így a nagy része az életünknek a szürke hétköznapok, meg a szívás, meg nem tudom. És akkor így olyan kevés ilyen különleges pillanatot lehet megteremteni, meg ilyen nagy dolgot, és akkor így a karácsony az így legyen önmagában a karácsony, és az eljegyzés meg legyen külön önmagában az eljegyzés. Még az eljegyzésnek a évfordulát nem ünneplik, de az is el van rontva ilyenkor. Maga a karácsony hangulata az annyira jó békés, és így gyerekkorodból fakad, gondolom, amikor mindenki várta a reggelt, hogy úristen, a karácsony van, a fa, ugye elmegyünk, Jézuska megcsinálja fát, vagy hozza a fát, vagy elkulást, tudom. És miben van. És ez az élmény, ez nyilván felnőtt korban egy kicsit átalakul, aztán lesz gyereket lehet, hogy visszajön, erről még nincsenek élményeim, de hogy ezt bemocskolni ezzel, ez szerintem mármint, hogy ez nem lehet, hogy túlzás. De nem, hát így teljesen más útra tereli az egészet. Igen. Így, ez nem karácsony, hanem akkor egy eljegyzés, és akkor arról szól, arról megy a beszélgetés, ne keverjük az ünnepeket. Igen, és azonban nem mindenkinek ünnep az egy eljegyzés. Mi van, hogyha nemet mond? Ráadásul belekényszerített, hogy ne rancsd vele karácsony. Ez egy nagy kockázatvállalás, úgy érzed. Ez olyan, mint a stadionokban, nem? A fél időben megkérni, és akkor most... Na, az a legrosszabb. Bele... A nyilvános helyen kitenni annak egy nőt, szerintem az... Fú. Igen, vagy férfit. Elnézést, vagy férfit. Ugye, legyünk bocsánat. Azért korrektek. De hogy a karácsony is ugyanez, nem? Hogy így, ha nem fogadja el, vagy azt mondja, hogy nem, akkor elrontja az ünnepet. Tehát ez egy nyomás a másik irányába, hogy hát ezt most mondjál igent, mert különben basztuk az egészet. Tök sírás lesz. Igen, de onnantól az összes karácsony akkor kicsit ilyen. Ja, úgyhogy ne csináljátok. Ez, ha igen mond, azért, mert igent akar, akkor is rossz. Azért, mert beleerőszakod, és két hét múlva azt mondja, hogy uram, akartam, mert már nem akartam karácsonyt szakítani, te meg kellett a kezemet. Amúgy karácsony előtt szakítani az egy ritka sunyi dolog. Tehát ahogyan van kilakoltatási moratórium télen, szerintem lehetne szakítási moratórium. Jó, de... Karácsony előtt. Hát mennyivel előtte? Mindig előtte van. Oké. Igen, az adventi időszak második felében szakítani, szerintem azért az egy... A második és a harmadik gyertya között időpont az, ahol már ne szakítsatok. Mindenki, aki szakítani akar, azt még most nyilván csak akkor, hogyha egy normális kapcsolatról van szó, semmilyen toxikus bántalmazó viszonyra, ez nem igaz. Disclaimer. Igen. Ne maradjatok benne. Igen. Óvatosan kell itt fogalmazni, mégiscsak megnézik a pár ezren. Instán reagál egy exem valamire. Ajaj, újra beszélgetni kezdünk egy exemmel. Hát ez nem valószínű. Arra is megvan az esély, hogy újra kezdtek a kapcsolatokat, ezt viszont gondold át. Átgondoltam. Köszönöm, horoszkóp. Az enyémben is az Insta volt beleírva, hogy így a népesség háromnegyedét kb. Kiveszik a képletből ezzel a horoszkóppal, mert nekem van Instám, bár annyira azért nem használom, de nálam idősebbeknek szerintem így egyre kevesebb. Igen. És akkor most megnyitja ezt Mari néni, hogy most mi lesz a horoszkópjába a szerelméletével, és azon, hogy az Insta rájad, és így ül, hogy az mi. Igen, szerintem az nagyon fontos, hogy melyik oldalon olvasod el a horoszkópodat. Aha, ja, jó, igen. Akkor a Mari néni a kis kegyet betézi meg, vagy a TVR Tehát igen, itt nyilván itt most a refresheröset néztük, ami megvan a saját cél. És mi volt Magyar Péter? Ezt legutóbb rosszul mondtam. Rosszul mondtam, elnézést, igen. Verti karácsonykor. Nem csak a karácsonyi pont lesz az egyetlen hal, amit kivéreztetnek decemberben, mert bizony a halak is igencsak lestrapálódnak érzelmileg. Kiderül, szerelmed valami nagyon jelentékeny dologban hazudott neked, te pedig szinte elvesztetted minden bizalmadat irányába. Hát ez inkább tavaly lett volna, nem? Vagy mikor volt a fogelevelén, igen. A 24 EP választás estén vett fel a akkor ez hangfelvételeket. Inkább a tavaly volt. Hát akkor mondjuk én elítélem a horoszkópot, meg ezeket a hülyeségeket, de hát legyen résem Magyar Péter, mert többet ne szaladjon bele ebbe a csapdába. Andrásnak a gyermekével valami probléma volt, azért be kellett szaladni a János Kórház gyermekügyeletére, hogy... Tehát Budapest egyik legnagyobb kórháza. Igen, egyik legnagyobb és legfontosabb kórháza. Igen, ahova bármi történik, mert Budapesten körülbelül oda visznek. Legalábbis baleset. Igen. És bevitte a gyermekét, képzeld el, és azt jött észre, hogy így a világítás az nem nagyon van, egy fűtés az nincs, és fölidegesítette magát. Egyébként ezzel én is így szoktam lenni, jártam már kórházakba, meg egészségügyi intézményekbe, sajnos. És hát azért általában idegeskedem. Pár hete, hónapja voltam egy délpestibe, nagyon ronda, undorító volt. Úgy nézett ki, mint egy ilyen régi általános iskola, ami most olyan értelemben, hogy amit nem újítottak föl 50 éve, ugyanazok a padok, ugyanazok a székek, ilyen nagyon koszos volt. Kedvencem az volt, hogy elmentem mosdóba, ott van a falon, hogy hogyan kell kezet mosni, meg hogy ez nagyon fontos a kézmosás, minden, de nem volt szappan, WC-papír, hát ugye arra ne is álmodozzunk. És ilyen tegen csúva volt, kosz volt, penész volt. Na mindegy, általában ezek az élményeim, de vannak amúgy, láttam már. Zsírra szállt por. Igen, az a folyosón. Na mindegy, András valószínűleg azért is, mert a gyermekéről volt szó, azért fölidegesítette magát is, hát így ráírta egészségügyi államtitkára a Messengeren. Gondolom, ez egyébként ez ilyen ventilálás volt, ilyen feszültséglevezetés, és nem számított arra, hogy az egészségügyi államtitkár, aki gondolom elfoglalt, visszaír. Hát én ezt nem gondoltam, hogy Takács Péter nézi a saját Messenger fiókját. Ja, te is azt hitted, hogy egy ilyen social media manager írogatja hülyeségeket helyette. Hát igen, tehát hogy én kezeltem már ilyen oldalt, és tudom, hogy hányan írnak, és ugye ráadásul a legtöbb politikusnak van chatbotja is, ami egy ilyen betáplálod előre, hogy mit küld ki mindenkinek, és sajnos nagyon sokan azt hiszik, hogy a chatbot az a valódi politikus, uh-huh. És akkor úgy válaszolnak rá. Régen a tudom. Feri. És ugye most nagyon sok ilyen chatbotot létrehozott a Fidesz is, meg ilyen chat csatornát, ahogy kipotolják a hirdetésekkel elveszett ilyen elérés mennyiséget. Szóval próbálnak így organikusabb elérést generálni ezzel. És hát amikor működtetsz ilyeneket, most nem néztem meg, hogy Takács Péternek van-e konkrétan chatbotja, de tök mindegy, mert minden politikusnak annyi üzenet érkezik, és annyian hiszik azt, hogy kommunikálhatnak veled, hogy egyszerűen nem is éri meg azt úgy fenntartani, mert nem egy valódi kommunikációs helyzet. Tehát, hogy ahogy az Ádám is mindig itt mondja, hogy mennyien írnak, meg nem tudom, hogy nem lehet feldolgozni, és azt még így szoroz meg szerintem nagyon sokkal egy politikus esetében. Messengeren ír egy összereplőnek, akár az általában inkább a crazy faktor szokott lenni. Úgy látszik, azt eddig a Takács Péter les simította magáról, de látta, hogy ez egy valódi üzenet, és egyszerűen elvesztett az józan eszét. Azt írta András, hogy János Kórház gyermekügyelet tegnap este, nincs fűtés, a jó Isten áldjon meg. Hogy nézel tükörbe? Jó, nem egy pozitív írás, de azért nem személyes. De nem is különösen vulgáris. Igen, egyetem vulgáris. Hát erre az egészségügyi államtitkár úgy válaszolt, ezt most a mosogató, vagy éppen munkába igyekvő nézőinknek felolvassuk. Úgy bazd meg, D nélkül, bazd meg, hogy elromad bármi, amit használnak. Ha elhiszed, hogy Magyar Péter Isten császár parancsára majd a büdös életben soha semmi nem romlik majd el, akkor jó hülye vagy. A műszakisok dolgoznak rajta, amint tudják. Megcsinálják. Válaszolta az egészségügyi államtitkár nyugodtan. Ugye, hogy... Stratégiai nyugalom. Igen, a Magyar Péter azt nem tudom honnan a francból húzta elő, még innen is. Úgy látszik, hogy van egy kis... Be van akadva neki, igen. Pedig egyébként szerintem Takács Péternek a szénája nem állt annyira rosszul, tekintve a Kulya Andrásos vitába, szerintem viszonylag abba a vitába így, mert nyilván mindenki azt szerint, hogy fideszes vagy ellenzéki eldöntheti, hogy ami egyetértette azzal, amiket mondott, de most így csak mint egy vita performance amúgy így lehozta. Például ilyenek nélkül. Tehát ez a ki nem kényszerített hiba, gyakorlatilag a szótárba ezt a képet raknám mellé. Azért furcsa, mert a Takács Péternek kb. Minden megnyilvánulása ilyen. hasonló. Be van feszülve, de ennyire nem szokott. A vitát, azt én is azt olvastam, hogy lehozta, én nem néztem meg, de igen, én is azt olvastam, hogy ott hát inkább a Kúja volt gyenge, mint a Takács erős, de hogy igen, ebbe végül is a kettőjük közül ezt ő volt az erősebb. De ettől függetlenül, amit a magyar ember lát belőle, az nem a vita, hanem amit megnyilvánul Facebookon, meg mindenféle ilyen kis riportokon, hogyha néha sikerül elkapni, és abból én még pozitívat ebből az emberben nem láttam. És tényleg olyan alpári, hogy az már nagy pofájú, miközben amúgy rohad el minden is. Nyilván nem a ő hibája, hiszen évtizedek hát nem törődömtsége miatt igen. tartott az egészségügy ahol, de mégis csak ugye hát azért ki a francot hibáztat, nem tudod elővenni a nem tudom, a Mikolát meg a franc, ugye kik voltak még itt bármiféle egészségügyi urak. Hát most te vagy, elvállaltad, úgyhogy akkor a kritikát is légy szíves tűrjed. Hát nem tűri annyira jól, ez a Takács Péter chatbot, ez úgy látszik Takács Péter elméjével van feltöltve. Nem hiszem, tehát, nézzünk ha valami egy ilyen jó tanulság szerintem minden politikus számára, és most lett Magyarországon 104 vadi új politikus, vagy majdnem, jó, vegyük le azokat, akik már eddig is látszottak a Tiszából, tehát nem szabad szerintem ezeket a felületeket magának a politikusnak kezelni. És erről beszéltünk már Magyar Péter esetében is, hogy valószínűleg van, amit hoz is az, hogy ő így reflexből bekommentelget dolgok alá, de szerintem van, amit visz is. És szerintem több a hoz, mint a visz. Legalábbis úgy tűnik. Már meglátjuk, hogy szerintem ennek vannak szakaszai. Az elején biztos, hogy hozott meg egy ilyen ez a kalapács hangulathoz hozzátett, amit sokan szeretnek benne, de iszonyatosan akkor csak annyit mondok, hogy kockázatos. És ennek szerintem ez egy tökéletes példája. Jó, igen, de hogyha most lesz egy csomó új politikus, akinek még nincs meg az a rutinja, hogy visszafogottnak lenni, vagy szabályozottnak, vagy fegyelmezetnek lenni, hogy így nem véletlenül kellenek munkatársak amúgy egy politikus köré. Hát szerintem erre esélyt sem fog kapni, vagy hát a Tiszának van bármiféle esze akkor, hogy mindenki magának irányítsa a social média felületeit, tehát a új jelöltek. De ez egy másik szint, hogy már a Takács Péternek is a nézett Facebookját, az egy ilyen konzisztens szar olyan, de hogy így nincs benne ilyen személyeskedés. De az, ezt hogy hiattam. Privát üzenetre reagál így, ráadásul egy apával, aki a gyerekét itt a kórházban, tehát egy, ráadásul ugye azért tegyük az első üzenetben, meg sincs említve a gyerek, aki bekerült, hogy most igen, mi a de aztán kapcsolt. Kapcsolat Takács Péter, lehet rászólt nem tudom, a felesége vagy gyerek, vagy tudom is, hogy milyen van. Hát igen, itt az András kiborul, hogy romlott el, miért néz ki az egész Janusz úgy, mint egy horrorfilm díszlete, miért nincs kivilágítva, miért tudod minden, miért van tele konténerekből, szeméttel, miért nem volt erre 15 év, érted, bármi ez is világ szégyene vagy, hát itt már azért személyeskedik ő is, de hát úgy érzem, hogy ez kiérdemelt. Neked olyan szinten most állt az agyad a Lipsi propaganda, hogy kár lenne bármit is írnom. 15 év se lenne elég, hogy értsd, 15 év is kevés lenne. Ugye ez egy választóval kommunikál. Ja, igen, szerintem igen. Ez, tehát, hogy az, hogy kevés lenne 15 év, ugye, a János kórházzal bármit csinálni. Azt azért hozzátenném, hogy elromolt bármi, de nem, akkor azon nem úgy van, hogy ilyen van egy ilyen B-terv. Tehát, hogyha elmegy az áram, akkor nem az van, hogy elment az áram, hanem van egy generátor. Például a fűtés is így van, hogy elromlott, és akkor nincs egy ilyen második hullám, ami befűti ezt a rohadt kórházat. Hogy a francban működik ez? Kérem szépen Takács Péter reagáljon, bazd meg el, és amúgy az van, hogy elismerte a Takács Péter, hogy ezek az üzenetváltások megtörténtek. Mindjárt megnézzük, mert Takács ugye aludt rá egyet, vagy felhívta a Rogán Rogán Péter, Jézusom, már nekem is kéne aludni. A Rogán Tóni. Tehát a saját empirikus élményét osztotta meg a igen, Takács igen, Péterre, igen. De ez propaganda. De szerintem ez jól mutatja egyébként azt, hogy milyen krízisben van a Fidesz jelenleg. Tehát, hogy az, hogyha elkezded a saját narratívádat ilyen szinten működtetni, hogy Takács Péter ezt reagálja egy az egyben egy választónak. Tehát, hogy ez például szerintem nagyon látszik, hogy mondjuk a Lázár a fórumain például ennél amúgy rugalmasabb, mert egyszerűen ez lepattan az emberekről, hogyha ezt mondod nekik élőben. Amikor valaki a saját problémáját elmondja neked, akkor muszáj valamilyen szintű empátiával meg alázattal fordulni hozzá, akkor is, hogyha odafuttatod ki, hogy nem az én felelősségem. Igen, pedig az övé. Jó, András, ugye János akkor ezt kénzelen nincs, bocsánat, nem érdekel a Tisza, nem érdekel a Magyar Péter, a saját szemnek hiszek, és ez a szégyen, ugye, amiről mi is, vagy hát most Nóra beszélt. 30 igen. milliárd ment bele abba a kórházba. Jó, és akkor miért nincs fűtés? Miért nincs világítás? Miért néz ki úgy, mint Csernobil alsó? Nem néz ki jól. Nem azt látom, amit szeretnék. Itt inkább bajokat látok. Igen. Erre nem derült fény. Minden épületre nem volt elég. Hát igen, akkor miért nem 60 milliárd? Ugye, hogyha 600 milliárd van a kibaszott MÁV meg NAV épületekre Tiborcz István vejtől, akkor talán a kibaszott kórházra is tudnátok fordítani még egy kis alamizsnát. A fűtést 3 milliárdba idén csináltattuk meg. Jól sikerült. Akkor nem. Akkor srácok, valami baj van. 130 éves rendszert cseréltünk le. Egy rosszabbra? Hogy lehet, hogy elromlott egy év alatt? És mit lesz egy idén? Mármint, hogy egy év alatt. Hát egy év alatt se. És most jön elő egy hiba, mert most került a rendszer nagy terhelés alá. Eljött a tél. Váratlan dolog. Igen, Magyarországon hideg lett. Bekapcsolták a fűtést. Nincs is annyira szélsőségesen hideg. Igen, nagy terhelés, bekapcsoltuk. Igen, igen, nem számítottak. Olyan volt, hogy beszerelték, és mondták, hogy jó lesz az úgy. Most ne nyomjátok be, mert én már mennem kell, 4 óra van péntek, a faszom az egészbe, megyek innen. Jaj, Péter, a kifogások, a másra mutogatás. Ne, ezt felejtsük el, 15 évetek lett volna erre. Mennyi minden szar épült, stadionok, 1000 egyéb felesleges baromság. Világítás sincs abban kórház, a Péter úgy kell kibotorkálni, hagyjuk, szép estét. Sajnos ez ilyen. Sajnos, hát a világítás, mert még a fűtés az tényleg egy bonyolult, főleg egy János kórház méretű épületben, az biztos bonyolult azt megcsinálni, és utána hibamentesre rúgdosni, de azért csináljuk már, meglétsz, mégis kórházról van szó. De a világítás azért az nem olyan bonyolult. Igen. Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat. Mi a jó Isten? Igen, ez itt azért visszajött belőle az ösztönlény. Hát meg, hogyha valamit nem hisznek el jelenleg az emberek a Fidesznek, az az, hogy így a gyerekek kormánya lenne. Igen, ez a szopatjuk, na mindegy, ez különösen, főleg a mai hírek alapján különösen nem jó megjegyzés. Megjegyzem, az összes gyerekemet oda hordom én is. Na most lehet, hogy Takács Péter amúgy, igen, de hogyha valamit tudunk, akkor az, hogy olyan szinten megy a magánellátás felé tolása egyébként a teljes magyar egészségügynek. Én biztos vagyok benne, hogy a fideszes elit túlnyomó többsége, hanem mindenki magánellátásba jár. Hát meg az ő gyerekét lehet, hogy a 30 milliárdból felújított szárnyba viszik, nem pedig a többi cseléd. Vagy a Honvéd VIP-be. Vagy a Honvéd VIP-be, igen, de hát ő itt elmondja, hogy Jánosba viszi. Biztos nincs kiemelten kezelve az a gyerek. Jó, hát igen, amúgy az... És a végén kapcsolj, jobbulás a gyereknek. Nem direkt szopatjuk jobbulást, igen, még erre nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat. Ugye ez, akkor ez nekem az jön le, hogy akkor vétlenül, tehát hogy de szopatják. Tehát szopatjátok a kisgyerekes családokat. Ja, hogy ezt elismeri valójában. Igen, igen. Tehát, hogy akkor viszont inkompetencia van a háttérben. Természetesen azért vagyok itt. Tehát, hogyha nem direkt csinálják, akkor azért, mert balfaszok, és egyetlen kormányozni képes erő. Egyszerűen nem tud úgy kormányozni, hogy ne szopassák a kisgyerekes családokat, ami szintén nem néz ki jól, viszont igaz, ebbe viszont biztosak vagyunk. Igen. De amúgy, szóval ez arra is egy jó példa szerintem, hogy így konfliktusokat cseten kezelni. Tilos. Főleg politikusként, de amúgy is. Szóval nem érdemes cseten bárkivel bármibe belekeveredni. Megmarad, hülyeséget írsz, túl agresszív vagy, inkább személyesen, telefonon. Én szerintem például amúgy itt lehetett volna az a reakciója a Takács Péternek, hogy azt mondja, hogy András, ez egy szörnyű történet, találkozzunk, nem tudom, holnap. Ja, lehetett volna belőle igen, még ilyen posztot is csinálni, igen, hogy kezet fognak. Igen, vagy holnap elmegyek meg, holnap azonnal ott kezdem a napomat a János kórházban, köszönöm, hogy jelezted. Utána megyünk. Valami, érted, hogy még ez is fontos, hogy az is egy politikusi skill, hogy valami nehézségből vagy problémából át tudod-e fordítani egy olyan helyzetté, ahol te úgymond kompetensnek, a helyzetet kezelőnek tűnsz. És hát nem valósult meg. Ilyen tehát igen, ez egyszer egy ki nem kényszerített hiba, meg egy kihagyott zicser is egyébként. Na hát igen. Na jó, figyelj, Takács Péter még ezt 23 órával ezelőtt ott még úgy látszik nem aludt rá egyet, ugyanis azt mondta, hogy a magyar Péter által felhergelt sokadik Tiszástról talált be magáncsatornámon. Á, hogy a saját Messenger üzeneteket küldözgetnek, nem csak nekem, hanem a családtagjaimnak is. Redditen szervezik őket. Redditen szervezik. Hülye redditesek, hagyjátok már békén szegény Takács Pétert, ne kérjétek számon, hiszen ő egy közszolga. A Reddit nagyon be van akadva most a fideszeseknek. A Rogán is mondta a Lentulainál, hogy a Reddit az a magyar internet, nem tudom, pöcegödre, és hogy ott szervezik a Tiszát. Hát az való igaz, hogy nem túl Fidesz párti. És nehéz is megnyilvánulni kormányoldaliként, legalábbis az erhangeri részen, ami igen, ugye magyar... De elég Tiszás. Az tény szerintem, hogy elég Tiszás. A közhangulat az egyáltalán nem fideszes, de azért rögtön ezt arra átfordítani, hogy onnan szervezik ezeket a dolgokat. Hát, tehát az a durva, hogy ő tegnap még azt mondta, hogy ez egy ilyen tervezett támadás, ami őt éri. Már hogyha ez van, akkor miért reagálsz rá? Igen. Nekem is ír valaki, hogy a kurva anyád, meg hogy faszszopó, meg hogy de unalmas vagy, ilyeneket meg mit tudom írnak. Én. Nem, még nem. Jaj. Vagy nem tudok róla, de hogyha igen, akkor nem nézném. És pláne nem reagálnék rá, hogy bazd meg. Igen. Hát ezzel úgy látszik, előrébb vagyok a egészségügyi államtitkárnál, pedig nincs, hát igen, nincs magasan a mérce. Igen. Jó, akkor értem, tehát, hogy a privát profiljára írtak, és nem a politikusira, akkor értem, hogy... De ez ugyanaz, ez Takács Péter. De más ott a profilkép, ha megnézed a screenshoton. Aha. Szóval lehet, hogy van egy, tudod, van a politikusi oldala, meg van egy privát profil. Ja, értem, tehát akkor ez egy kétarcú ember. Jó, oké. De still, tehát, hogy a magánprofilodon se csinálsz ilyet. Az egyiknek szombat késő este már keményebb hangvételben is reagáltam, amikor azzal vádolt, hogy direkt teszem tönkre a fűtést a gyermek, aztán nem ezzel vádolt, nem megkérdezte, történt. Hogy mi a franc van, miért nincs fűtés és világítás. Te meg azzal válaszoltál, hogy bazd meg. A zaklatásnak is van határa. De lehet, hogy a Fidesz nem tudja, hogy mi a zaklatás, de ez nem az. Ez nem az, mert ugye... Az, hogy mondjuk Németh Balázs kimegy egy választópolgárnak a lakásához, egy illegálisan internetre kirakott adat alapján, az zaklatás. Igen. Itt tartunk ma. Egy jobboldali emberrel szemben mindent lehet, és ha nem hagyja magát, reagál az agyament vádakra. Ez az áldozat is. Akkor jöhet a kioktatás és az áldozat póz. Mindezt szervezett akció keretében. De ő vágja magát áldozatba. Adj már békén. Hát most adtunk 30 milliárdot. Felújítottuk idén. Orbán Balázs egy teljes könyvet kiadott most róla, hogy mekkora áldozat. Takács Péter is áldozat, Orbán Viktor is áldozat. Tényleg. Akkor mi értelme kormányon lenni, hogyha úgyis áldozatok? Igen, amúgy ma már egy kicsit rászólt megint a Tóni, hogy nyugi már. A sajtóban a mai napon megjelentekkel kapcsolatban azok lezárásaként az alábbiakat szeretném megosztani. A stílusért elnézést kérek. Bár az üzenetváltás magánbeszélgetésként történt, akkor is hiba volt, igen. Az üzenet tartalmi részét vállalom. Csak Budapesten 250 milliárd forintnyi infrastruktúra fejlesztés valósult meg a kórházakban. Nem sikerült leírni az infrastruktúra fejlesztést. Nekem meg kiolvasni, de akkor az volt a hiba, hogy rá volt írva, és megzavarta a szememet és az agyamat. De így mondjuk kicsit ilyen autentikusabbnak tűnik a poszt. Lehet, hogy tényleg ő írta. Igen, viszont ez tök jó, csak akkor miért nincs fűtés és világítás? Tehát, hogy engem nem nyugtat meg az, hogy egy csomó pénzt beleöltök, hogyha nincs eredménye, vagy én nem látom az eredményét, vagy hogyha elviszom a gyerekemet, és kabátban vannak az orvosok, akkor azt mondom, hogy engem ez nem elégít. Meg szerintem le tudná nyelni az ember azt, hogy van egy-egy hiba, hogyha amúgy azt éreznéd, hogy tényleg fejlődnek a közszolgáltatások. Nem minden egyre jobban rohadna le? Igen. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem ez is az van, hogy egyszerűen pont azért ennyire dühösek az emberek, mert már betelt a pohár azzal kapcsolatban, amit tapasztalnak. És mondom, tehát, hogy nekem például most pont volt egy tök jó élményem szakellátásban, nagyon gyorsan, hatékonyan szervezik az ilyen labort, meg időpont, meg nem tudom, teljesen elégedett voltam a user experience-el az STK-ban nálunk, de hogy nyilván az van, hogy összességében nagyon-nagyon-nagyon sok rossz tapasztalata van embereknek hát az egészségügyben, 80-20 és akkor egyszerűen ezért nem elhihető az, hogy egy, na most akkor sötét volt, meg hideg, most tényleg a, nem tudom, technika ördöge miatt, mert nem ez az élményed. Hibák. Igen, és hát ugye a redundancia arra van, hogy ha lemegy a lámpa, akkor legyen egy B-lámpa. Hát meg az a minimum, hogy felelősséget válasz érte, tehát hogy szerintem nem, ez nem. Tehát az, hogy előfordulhatnak műszaki hibák, tök mindegy, hogy mi történik, gyakorlatilag te, mint választott politikus, vagy kijelölt államtitkár, pont ez persze az egyik nehézsége a politikusi létnek, hogy olyan dolgokért is felelősséget kell vállalni egy ponton, amikre nem volt kontrollod. Ez az egyik különbség a magánemberség, meg a politikusság között. Meg a hibák előfordulási gyakoriságával van a baj. Tehát, hogy most ha az lenne, hogy a János Kórház amúgy tök szépen néz ki, és mindenkinek pozitív tapasztalaton, és nincs fűtés. És nem lennének várólisták. Senki kurvára nem érdekelne az, hogy ez történik egyszer. Mert jó, Max Andrást, aki, hogyha pont akkor mész kórházok, az idegesít, de szerintem, hogyha nekem, tehát én voltam párszor Jánosban, az tényleg egy horror az egész, de ha azt látnám, hogy te felütötték, és tök szép már, és működik, és két év után az új fűtőtest megadja magát, és épp javítják, akkor még azt mondom, hogy hát ezt az elnézem. Ilyen lehet. De hogy mindig? Yeah. Hát a budai irgalmaslendben van most ugyanaz, hogy kabátba igen. rendelnek. Igen. Tehát akkor ez most párhuzamosan két budapesti kórházban is fűtés. Haza kellett küldeni a betegeket. Na hát igen, nehogy megfagyjanak, ez korrekt. Ugye pont tegnap néztük, hogy a magyarok hány, 2 vagy 5%-a, hogy biztosan nem tudja idén a fűtést elintézni, hát úgy látszik, hogy a magyar kórházak is hozzátartoznak. Tehát, hogy ez baj, és ez nem lehet azzal magyarázni, hogy hát előfordulnak a hibák. Igen, de ennyiszer, meg mindig télen, meg nyáron, meg mindig meleg van, mindig akkor nem megy a klíma. Hát a fasz ki van már tényleg, hogy egyszerűen ez nem magyaráz. És a negyediknél egyébként az egész el is veszti. Magyar Péter terelhet, hergelhet, hazudhat bármit, mit hazudott? Tehát rád írt egy ember, és te elkezdtél neki bazd megelni. Magyar Péter itt hogy kerül a képbe? Jobb lett volna, hogyha 3H betű szót talál. Micsoda? Hát, hogy terelhet, hergelhet, hazudhat, jobb lett volna 3H betű szó. Igen, vagy elír, és akkor herelhet. Nincs túl sok stilisztikai érzéke. Mindenki tudja, még soha életében nem tett senkiért semmit. Senkinek a problémáját nem oldotta meg. Egy kétszínű hazugalak, aki most is brutális megszorító csomagra készül. Ugye ez azért vicces, mert az egyik nagy akciója a Tisza-szigeteknek idén nyár végén vagy őszelején volt, hogy egyszerre, nem tudom, az összes megyében vittek kórházakba csomagokat olyan dolgokból, amikből hiány van, vagy a betegekkel szokták bevitetni. Igen, és ezt ott nem engedték, vagy nem akarták. Vagy utána már a második alkalommal, de engedték. Vagy elsőre nem, az biztos. Elsőre nem, de utána már rájöttek, hogy az rosszabb image, hogyha feszülés van meg. Ez egyébként benne van a könyvben is, ami most nincs itt, de van, volt valamilyen sztori, hogy ugye leláncolták a kórházat. Amúgy én még nem is láttam. Bátor harcos? Igen, itt Takács Péter itt lelakatolta a kórházat. Ez meg, hát nem ő személyesen talán, de hogy ez megtörtént, hogy ment volna be a média, és leláncolták az ajtókat, hogy ne mehessen be. Ez még tavaly nyáron szerintem. Tavaly nyáron, illetve hát azért emlékszünk, amikor a gyermekotthonunkba vittek karácsonyi csomagokat, ajándékokat, és ott meg a Mencer és a Csizi, Mr. Cheesy ment oda elállni az utat, hogy ezt ne tehesse meg. Tehát hát ha nem is tett semmit, ami nem igaz, akkor igazából az magatok miatt van, mert miattatok, mert nem engedtétek egyébként, de nem is igaz egyébként. Igen. És hát a legnagyobb tett, amit tehet értünk, az, hogy levált titeket a francba, mert úgy látszik, hogy semmire nem vagytok jó. Igen. De szerintem ez egy nagyon erős feldobott labda most, és láttam, hogy Magyar Péter is megosztotta már, és tényleg az van, hogy amit próbáltak az elmúlt hetekben Orbán Viktorral így meghúzni ilyen hangulati váltás. Igen, és hogy meg amit a Lázár mond, hogy a Tisza a káosz, a Fidesz a nyugalom. Na most abban betolsz egy ilyen megszorolást egy államtitkártól, hát ettől az lesz az érzésem, hogy pont az, amivel meg akarták fogni Magyar Pétert, hogy nem tudom, hergelékeny, vagy indulatban jön, vagy nem tudom. Indulatos, igen, szokott lenni. Hogy ezek után sokkal-sokkal nehezebb meghúzni ezt a kontrasztot, mert minden egyes ilyen alkalommal azt tudja majd mondani, akármelyik tiszás, hogy ne hülyeskedjetek már nektek az államtitkárotokba, az meg elve küldi el a választót melegebb éghajlatra. Igen, ez egy fegyver. Ráadásul én azt arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted lemond? Mert nem szokott a Fideszbe lemondani senki, és így a választás előtt még rosszul is néz neki. De azért hát ez már egy olyan szintű alpáriság, amit azért nehéz emögé beállni. Tehát itt már látom magam előtt a Lázár infókat, ahol nem csak a Varga Juditot, meg a Novákot, hanem most már Takácsba. Szerintem azon múlik, hogy mekkora lesz a reakció a Tisza részről. Tehát, hogy mennyire tudnak ebből egy kampányt csinálni, meg felelőssé tenni Takács Péter. Tehát, hogy szerintem ez sokszor van, hogy azt hiszük, hogy ügyek csak így magukban léteznek, és annyira botrányosak, hogy történnie kell valaminek, de a legtöbbször szerintem az ellenhatáson is múlik, hogy mennyire lesz ebből nagy ügy. Egyébként Kaufmann Balázs publikálta ezt a cikket is, aki ugye a kegyelmi botrány elindítója, úgyhogy azért az szép, kisebb volumenű, szép streak lenne. Ja, a hóhér, azt lemondott még valaki. Minél több Kaufmann cikket. A meghallgatások korát éljük. Ugye volt a Pintér. Isten, ez a kép. Igen, ez most nem volt túl ízléses. Igen, szóval mert legyen ez. Ez most kicsit ilyen origós, mert ott szokták azt sem, hogy mindig ilyen képeket raknak ki. Igen, én azt hittem, hogy jól van ez így temnéleken. Igen, ott is, de az legalább viccből van, nem pedig abból. Hát magunkat alázzuk meg, nem mást. Oké. Okay. Na mindegy, szóval a meghallgatások korát éljük. Volt a Pintér, ugye őnek is sikerült szépet mondani. Ki volt még? Ugye volt tegnap előtt a Szijjártó, őből nem sikerült sok hülyeséget kihúzni, mert ugye nem mentek el ellenzéki képviselők a meghallgatásra. Hát ő meg megdicsérte a Szijjártót. Ez elég erős. Volt a Nagy Márton, hát belőle is csak aranyköpések jöttek ki a meghallgatásáról. És tegnap volt Szalai Bobrovinszki. Itt egyébként akár megint csak egy ellenzéki képviselő jelent meg. Szerinted ki? Nem tudom, nem. Novák előtt. Beszólogatott. De hát ő mi hazánkos most már. Igen, de hát Jobbikból indult, nem? Ja, persze. Beült Szalai Borovinszki is, azt mondta, hogy ne őt kérdezzék, ő neki ez nincs köze, kérdezzék a rendőrséget, az ügyészséget, mik köze van, bármi ez is. Vannak itt azért... Ez az eltűntek az eszközök a filmforgatáson, igen, sztori? Meg a migekből, alkatrészek. Kezdjük azzal. A cikk is azzal kezdődik, szerintem, ugye a béke kormánya, ne vigyék a gyerekeinket háborúba. Ezzel szemben, most innen fogok lesni, mert nem akarom a cikket olvasgatni. A Honvéd kadétprogramban 174 iskolában 14.080 fiatal foglalkozik katonai ismeretekkel. Erre azt mondani, hogy nem akarunk háború. Tehát, hogy az most nekem nem fér a fejembe, hogy hogy lehet a békével, meg ezzel a Magyar Péter háborúba küldeni a gyerekeinket, szarral kampányolni, és utána beülni a bizottságba, és ezzel dicsekedni, hogy hány gyerek, hány iskola, nekem hány ilyen program. Nekem amúgy ez annyira, mert érted, Finnországban sorkatonaság van, vagy kötelező a katonai képzés mindenkinek. Sok helyen van, de nem gyerekkorban. Igen, hát később. Ezt én, igen. Igen, azt legalább várjuk már meg, nem? Igen, ezt amíg egy sört megvehet az ember a boltba. Szóval szerintem önmagában azt nem feltétlenül érdemes így démonizálni, hogy honvédelmi ismeretek vannak. Én nem örülök neki. Nem örülsz neki? Nem örülök neki. A gyereknek nem ez a dolga, hogy ez a honvédelmi ismereteket tanulja. Hát nem 5 évesen, de. Tök mindegy. Nem tudom, hogy kikről van szó. Gimnazistákról, nem? Azt mondja, a honvédelmi tárgy oktatása, ami önkéntesen jelentkezhetek az iskolák, gondolom, 378 intézményben folyik, 359 egyenruhás katona oktatóval. Én nem örülnék. Most nem bemegy a gyerekem tanulni, mert legyen gimnazista, és hogy bemegy egy katona, és ő oktatja. És utána amúgy az a kormányzati narratíva, hogy a gyerekek ne vigyük háborúba, a béke van, stratégiai nyugalom, csak a béke, jaj, katona ne legyen. Ez az ellentmondás számomra büdös, és az meg, hogy a gyerekemet egy katona oktatja bármire is, az meg aztán pláne, mármint hogyha nem tudom, történelemre oktatja, vagy valami érdekes előadást tart, az nincsen bajom, de az, hogy honvédségi mi az óra van, mi a franc, az nem oda való. Vigyék tényleg akkor. Meg miért a iskola? Na mindegy, szóval ez nekem ez nem tetszik. Szerintem attól függ nyilván, tehát hogy szerintem múlik azon, igen, hogy melyik ország milyen céllal csinál ilyesmit, tehát nyilván másnak látom az izraeli sorkatonásságot meg a finnországit például, tehát hogy mindennek megvan, megvan a saját maga kontextusa. Dél-Koreában is megértem, hogyha ott van a szomszédodban egy másik Korea, aki gyakorlatilag... Tehát valahol szerintem az is van, hogy amiatt, hogy a Fidesz mennyire beleáll abba, hogy a háborúval paráztat, szerintem egy kicsit van az, hogy ellenzéki vélemény közösségekben picit, mintha el is felejtenénk néha, hogy basszus, amúgy a szomszédországban háború van. Ja, de ezt lehetne úgy kezelni, hogy tartalékosokat toboroznak, vagy akár egyetemeken megy ez a reklám, vagy mint Amerikában, hogy mondjuk szegényebb sorsú fiatalokat keresnek meg, hogy esetleg a felsőoktatását támogatják akkor, hogyha nem tudom, X-et leúznak a hadseregbe. Ja, biztos. Nekem ez sok, egy kicsit etikusabb, mint az, hogy bemegyünk legyenek a gimnáziumba, és ott katonai ismereteket tanítunk. Nekem ez egyáltalán jön be, és mondom, ez az ellentmondás meg kimondottan zavar. Hát meg az a kérdés, hogy az ugye nyilván véges számú órája van egy gimnazista diáknak, tehát hogy ha ez valaminek a kárára történik, és amúgy már így is a tesi órák kárára. Középfokú oktatást már szétcseszte egyébként a kormány, úgyhogy... Amíg a tanárhiányt ezzel lehet enyhíteni, hogy ugye a honvédelmi ismereteket tanít egy katona, de megemlítette még azt is, hogy 4000 fiatallal folyó honvédelmi táborok vannak, ami az általános iskolákba fut. Igen. Jó, ez nekem is kiüti a biztosítékot. Ez most már... Na, sikerült elérni nálad sorkatona pártinál, háború pártinál. Nem vagyok sorkatonaság párti, csak azt mondom, hogy néha érzem azt, hogy amiatt, hogy a Fideszre ki vagyunk akadva, ezért olyan dolgokat is elítélünk, amik amúgy szerintem olyan országokban, amiket pozitív példaként szokás lebegtetni, mint például Finnország, amúgy vannak, nem? Csak én akartam fel. Ugye amúgy a sorkatonásságra én egyáltalán nem értek egyet, de hogyha mondjuk ilyen rövid, tehát egy ilyen pár hónap, ami a pár az a 1-2, igen, ilyen előképzés vagy kis képzés lenne, azt el tudnám szerintem fogadni. A kötelezőség amúgy, amin Magyarországon nehezen befogadható. Tehát de szerintem, hogyha ilyen 1-2 hónapról lenne szó, akkor nem lenne annyira vészes. Ugye régen is meddig kellett? 2 év volt? Vagy mennyi? Attól függ, szürreális, hogy bazmi, melyik szakasz a kádárrendszernek. Az, hogy évekig, vagy hát legalább egy évig ilyen teljesen lefingott katonaságnál szivatnak. Ez valószínűleg ez a rossz érzés, meg ezek az elmesélések apáink, meg az ő haverjai, ezért is van egy ilyen ellenérzés például bennem a sorkatonássággal kapcsolatban. De hogyha az lenne, hogy tényleg egy ilyen 1-2 hónapos ilyen bevezetés lenne, hogy hát a szar van, akkor nekem a nulláról kezdeni, azzal még talán ki tudnék egyezni. De ugye nekem azok a sztorik maradnak meg, hogy szopattak, padlót pucoltunk, krumplit pucoltunk, nem volt tár, nem volt töltény, csak ott eljátszottuk, mint a történne valami, de amúgy meg semmi nem történt, és akkor igazából azok a sztorik, hogy hogyan tudtak valahogy berúgni, meg ellógni, meg a franzt ugye mit csinálni, és akkor ez igazából nekem nem egy olyan dolog, amire belepazarolnék akár egy órát is az életemből. Hát sok minden szerintem felvethető, biztos volt egy ilyen társadalmi kohéziós funkciója is, azért összekerültek katonaságban a legkülönbözőbb helyekről, meg társadalmi osztályokból emberek, szóval nekem nyilván én is azt érzem, hogy tudom azt, hogy apukám is mennyire örült, hogy neki már ő volt az első, azt hiszem, évfolyam, akinek mivel egyetemre ment, nem kellett katonának lennie, szóval nem én se akarok itt ezzel játszani, ezzel a gondolattal, mert nyilván mások életében ilyen módon beleszólni, ez kicsit ilyen arrogáns lenne, de hogy azt érzem, hogy igen, ez egy bonyolultabb kérdés annál, hogy igen, mint amit a Fidesz rendszerben képesek vagyunk lefolytatni róla beszélgetés, mert annyira politikailag polarizáltak a vélemények. Uh-huh. Jó, akkor ugorjunk is át a gyerekekről, akiket katonaságra, meg honvédelemre, meg honvédelmi táborokba hurcolnak. Kiszúrt a szemet. A jelenlegi vezetés cél egy új szolgálati kultúra kialakítása. De rosszul hangzik. Igen. Kifejtette, hogy nem szeretne értéksemleges, technokratákból álló honvédséget, hanem nemzeti alapon elkötelezett embereket akarnak látni. Mondja ő, könyörgöm, tehát, hogy az a milliárdos kaszinó, meg rejmetál. Fegyverkereskedő. Oké, azokat eladta most, amíg miniszter. Ó, igen. Megható. Fú, ez például gyűlölöm tényleg, tehát, hogy az ilyen hipergazdag miniszter előadja, hogy neki ilyen társadalmi céljai vannak. Is, meg hogy nekem az, hogy mi az, hogy nemzeti alapon elkötelezett emberek, tehát hogy ez itt akkor gyakorlatilag a feudális rendszer, mármint ugye a katonaságban alapból benne van, hogy ez a tekintélyelviség. Ami hogy, szerintem oké, vagy... Hát ez más, nem is pedig gondolom, egy hadsereg. De hogy az, hogy mi az értéksemleges tehát a hadseregnek nem értéksemlegesnek kéne lennie? A háború, annak hogy lehet nemzeti alapú? Egy harc. Hát szerintem ez... Hát ez vagy nem a harc, hanem a harc az lehet, hanem maga a hadi tudás. Az hogy lehet nemzeti alapok? Ugye ez nehéz, mert itt is az van, hogy valami igazságmagja van annak, amit mond. Tehát, hogy szerintem a 20. századnak az egyik vagy írtózatosságát az adja, hogy ez a típusú tényleg ilyen technokrata csúcsrajáratása az embereket pusztító technológiáknak, az az egyik tragédiája a 20. századnak. És akkor nyilván valami ilyen, föl tudok benne fedezni valami ilyen politikai gondolatot. Muszáj morális értékrendet, vagy nemzeti szempontból, akkor nem tudom, valami, ha már nem is morálisat, akkor legalább valami politikai racionalitást muszáj injektálni ezekbe. De hogy közben meg nyilván az van, hogy itt ez egy ilyen, nekem az egy ilyen ideológiai máz. Arra, hogy a... Hogy tovább gazdagodjanak. Ja, én arra gondoltam, hogy ideológiai máz arra, hogy hozzájuk hűséges emberek legyenek a hadsereg vezetése. Mert főleg ez a... Ja, hogy ne szakemberek legyenek, hanem akikkel... Aki eddig is ott volt, igen. Volt már egy ilyen tisztogatás, igen. Vagy lehet, hogy ezt a tisztogatást mosdatják most ezzel, hogy hát most már nemzeti lett. Csak ugye nekem a nemzeti az már egy ilyen, piros, egy nagyon önkényesen kijelölhető dolog, igen, hogy mi a... Igen, egy ilyen piros lámpa felvillan, hogy a nemzeti az az, hogy igen, hogy elloptuk, vagy a miénk lett, vagy... Milyen szomorú bele. Szerintem. Igen, ezt elrontották. Hát igen, de ez talán nem az én hibám, hanem az övéké. Vagy én például azt tökre szerettem azokat a mörcseiteket, amik ilyen... Mi hagy visszafoglalni. Amik ilyen magyar szimbólumokkal vannak, meg pont az egyik barátommal beszélgettünk róla, hogy a magyar hiphopban, meg zenében is jönnek vissza ezek a... hogy a magyar kultúrának a, nem tudom, apoteózisa, dicsőítése, felemelése, és hogy ez szerintem olyasmi, ami végül is számomra egy jó érzés, hogy ne engedjük a jobb oldalnak át, amit szerintem progresszívek nagyon könnyen megtettek. Hát még nem oldal a rendszerváltás igazából, után. Tehát nem engedjük át, hanem hogy ne szorítsanak ki belőle mindenki más. Egyik se. Okay. De hogy szerintem, hát, hogy közös. Szerintem ez egy közös érték. Kettőn állt a vásár ebben, és szerintem volt abban felelőssége baloldaliaknak, progresszíveknek, hogy például, ami most is zajlik, hogy a hiperprogresszív, nem tudom, kamupárt az Európáról beszél, és nem Magyarországról. Na várjál, milyen értelemben hiperprogresszív? Hát a humanistákról. Ja, a humanisták? Ja, ez most nem esett le a humanisták, bocsánat, ez korán reggel van. De ez a DK, és ezzel szokott jönni ők is. De bele is álltak nem ebbe a Európai Egyesült Államok. Igen, szerintem a magyarországi progresszív oldalon van egy tendencia arra, hogy van egy kényelmetlenség a magyarsággal, ami például én egyszerűen nem tudok vele azonosulni, szóval, hogy szerintem iszonyatosan. Szerintem kevesen, azért is vannak ott ezek a pártok, ahol. Igen. Igen, szerintem a magyarok tényleg, tehát hogy amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy nem tudom, a legjobb dolog az, hogy magyarnak születsz, ezt talán nem érzik a magyarok, de azt szerintem alapvetően szeretnek magyarok lenni nagyon sokan. Ebbe biztos vagyok. Igen, és egyszerűen nem lehet abból az alapállásból politizálni, hogy nekünk fontosabb az Európai Unió, mint Magyarország, mert nem ez a történelmi, meg kulturális hagyományunk. Hát vagy azzal, hogy mi vagyunk a magyarság, és aki nem velünk jön, az háborút akar. Na hát ezek a felháborító dolgok szerintem, meg az, hogy mennyire nem becsülik meg azokat a részeit a magyar kultúrának, ami nem hozzájuk kötődik. És akkor itt lehet gondolni a Krasznorkai Nobel-díjára, meg tudom, egy csomó mindenre nyilván. Hogy kinek osztanak a Kossuth díjat, kinek nem, hogyan inflálták el ezeket. A Mandiner díjra nem volt elég. Evezzünk könnyedebb témákra. A MIG alkatrészekre azt mondta, kérlek szépen, a roncsok nem a Magyar Honvédség tulajdonában álltak, csak a törőletén, és amúgy sem vittek el semmi fontosat. Tehát nem a miénk, de amúgy mi vigyáztunk rá, a hadsereg, de onnan raboltak, ugye ez a legnagyobb probléma, hogy hogy lehet, hogy egy honvédségi területről rabolnak. Azért az egy olyan dolog, hogy én rabló lennék, akkor ezért így a tier list alján lenne, hogy honnan fogok rabolni. De semmi fontosat nem raboltak el, hál' Istennek, ezekből a harci repülőgépekből, biztos csak a visszapillantó tükröt, vagy a nem is tudom mit, a matricát róluk, és amúgy hozzátette, hogy amúgy erről nem neki kell beszélni, hanem a rendőrségnek, hiszen a rendőrség nyomoz. Tehát ugye a honvédelmi miniszter ez ne beszél arról, hogy a honvédelmi területekről az elvileg akkor nem a mi gépeinkből kiraboltak alkatrészeket. Hát jó. Ilyenkor térünk, hogy a honvédelmi minisztert ne kérdezd a honvédségről, a belügyminisztert ne kérdezd a belügyről, a miniszterelnököt a szegénységről, Tolmács, ez nem tud oroszul. Vagy... Azért ez a rész is erős. Igen, de az már annyira, ez a tipikus áll. Hát csak, hogy Petőfit, ugye valóban a szocializmus alatt Petőfi volt a egyik nagy nemzeti költő, akit megpróbáltak beforgatni vagy akkor nem tudom, államszocialista rendszernek a legitimációs, nem tudom, kulturális ilyen, nem tudom, hátországába, és akkor itt most a Szalai Bobrovnicki azt mondja, hogy hát nem feladat a honvédségnek Petőfi örökségét, a Petőfi legacy-t ápolni, imádom. Ez az igazi nemzeti megszólalás. A nem technokrata. A Petőfi legacy. A nemzeti érzelmű honvédminisztertől. De várjál, volt még ugye más lopás is. A sárkányok Kabul felett, emlékszel, a forgatásra is eltűntek katonai dolgok. Igen. Azt mondta, apró eszközök tűntek el, amiért a film gyártója vállalta a felelősséget, mindent ki is fizetett. Bár azt a miniszter így sem tudta megmondani, hogy milyen eszközök lehettek ezek. Okay. Tehát, de azt megmondta, hogy apró eszközök, meg ki is fizették, tehát akkor. Hogy lőtték be az árát, hogyha nem tudta, mi az. Nem is tudja. Vagy most mi a franc? Úgy látszik, ezt a meghallgatáson senki nem kérdezte meg. Azt azért elmondta, inkább örüljünk a film sikerének. Jó, hát akkor okay. Erre a kérdésre nem válaszolt. Az újdonogti balesetre, amelyről azt mondta, neki nincs mit mondania, az ügyészség nyomoz a kérdésben, és olyan hősről beszélünk, akit politikai haszonszerzésre akarnak használni. Hát erre sincs mit mondania. Ugye egy honvédségi kiképzésen egy éles kézigránátot adtak egy miniszteri titkárnőnek a kezébe. A honvédelmi minisztert miért kérdezik erre? Hagyjatok már békén. Amúgy ez szerintem nagyon tragikus ez a sztori. Igen, hát de ne kérdezd, nem honlap. Jó, hát ezek a meghallgatások, ami parádésik, meddig tart ez? Vagy most vége van a héten? Kik vannak még? Nem tudom, minden miniszternek egyszer kell elmenni egy évbe. Még szerencsé, hogy ilyenek nincsenek, hogy környezetvédelmi, meg oktatás, meg egészségügyi miniszter, és akkor ezeket... Mindent letudnak a Pintérre. Igen, a Pintér az annyi mindent lehetne kérdezni, hogy egyszerűen nem is tudsz semmit kérdezni a végén. Jó, van ez így. A népszavás riporter megtalálta Orbán Balást. Én szeretem, ő nem szeret, tehát ő visszakérdez. Na ez az áldozati eseménye. Ez volt a könyvbemutatója arról, hogy vele hogy elbántak. Pedig csak pedig ő a kormányban végzett munkája mellett ledoktorizott, ami igen. Azért elég egyedi. Igen, és még az asszisztens is. Igaz, hogy az asszisztens a laptopjáról volt a nem tudom, fájlok mekkora része. Meg a saját cikkéből idézett, vagy nem tudom, meg nem volt megjelölve, vagy volt egy egész sok probléma vele, emlékszem, a Rácz András, ezt... Jó, mondjuk tényleg túl. Szerintem néhányan túl hiszteroliberalizálták ezt a sztorit, az mondjuk tény. De az is kellemetlen, nem, hogy egy olyan bizottságnak kell eldönteni a te doktoridat, ahol azért van egy bizonyos aláfelé rendeltségi viszony. Nekem önmagában azzal, hogy politikusok végeznek akadémiai munkát, és amúgy nem feltétlenül van bajom. A Navracsics is tanít az ELTE-n nagyon-nagyon régóta, meg biztos vannak még más témák. Szerintem az, hogy kiadsz egy könyvet arról, a saját intézeted, ugye az MCC kiad egy könyvet arról, hogy milyen nehéz volt neked ez az egész. Arra a kérdés az az, hogy mi a hitelesség alátámasztója az ön számára? Én a következőt látom. Azt látom, hogy a Tisza párt politikusai arról beszéltek, hogy programot írnak, majd bevallották, hogy ezt a programot nem fogják nyilvánosságra hozni, el fogják titkolni. Majd az az ember, aki ezt, mint a Tisza párt gazdasági programírója, bevallotta. De amúgy az van, hogy januárban lesz valami program. Igen, a valóság ez nem zavarja őket. Azt se zavarja, hogy egy AI szlop a program. Most már működni fog a Space. A párt alelnöke ott ült mellette. Ő aláírásával, kézjegyével látta el ezt a dokumentumot, és meglepetés, a program bizonyos elemei, azok pontosan ugyanazok, amiről egyébként a Tisza párt mögötti szakértők beszéltek a különböző Tisza szigetek rendezvényen. Honnan tudja, hogy az aláírások igaziak? Hát ezt nem tudom. Értem, az de akkor most a Tisza pártól elvonatkoztatva az Index első cikkéről a bíróság kimondta, hogy ez egy véleménycikk. Tehát önök, ha jól értem, egy névtelen véleménycikkre alapozzák ezt az állítást? Én azt láttam, hogy Magyar Péter... Kicsit lefagyott. Amikor... Nem Magyar Péter, a bíró. Szeretem ezt a népszavás csávot, mert gyorsan visszaszokott kérdezni. Igen, azért lefagyott az Orbán Balázs itt egy nem kicsit. Szokott hozzá, gondolom ilyen sok MCC-s... Ugye itt még ez a bírósági ítélet, ez még az előzőre vonatkozott, amikor az egyoldalas volt, de hát szerintem valami nagyon hasonló dolog történne ebben az esetben mi is. Mi volt? Amúgy már nem is emlékszem. Ja, a progresszív adó? Igen. Egy oldal? Nem vitték túlzásba, még a 1.0-as leaket nem vitték túlzásba. Igen, lehet, hogy rájöttek, hogy több oldalt kell generáltatni, hogy komolyabbnak tűnjön. Igen, meg nem véleménycikként. Nem, meg ezt tényleg, szóval, hogy én értem, hogy Tisza szigeteknek hívják ezeket a formációkat, de hogy ezek azért nem a központi pártstruktúra, és ez szerintem mindenki számára nyilvánvaló, aki 5 percnál többet tölt a Tisza működésének elemzésével. A max szavazókat azért ne zavarjuk meg ezzel a ténnyel, meg azzal se, hogy a bíróság kimondta, hogy ez egy nem hiteles Tisza dokumentum, hanem egy hazugság, vagy hát vélemény, ugyebár. Igen. Hallgassuk, hogy Orbán Balázs is. Arról mit gondol, hogy a bíróság mondta ki, hogy ez egy véleménycikk, önök pedig tényként prezentálják? Amiről kiderül valami kellemetlen Magyar Péter számára, akkor mindenkit bírósággal szokott fenyegetni. De a bíróság most, hogy úgy tetszik, az önök javára ítélt, hiszen nem állapította meg, hogy ez egy tényközlés, és nem marasztalt el az Indexet, hanem véleménycikknek titulálta. Na most ilyen alapon miért ragaszkodnak hozzá, hogy tényként állítanak egy névtelen véleménycikkben megjelent állítást? Tehát a bíróság azt állapította meg, hogy az Index semmi jogszerűtlent nem követett el, amikor lehozta a korábbi dokumentumot, ami után egyébként nem erre vonatkozott a kérdés. A párt alelnökének véleménye, ami arról szólt, hogy a választásokat kell előbb megnyerni, és utána minden szabad, és nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknának. Ez még mindig hogyan támasztja el azt, hogy ez az íromány hiteles? Túl sok itt a véletlen. Ráadásul arról van szó... Bocsánat, hogyan támasztja alá, hogy ez hiteles? Hát azért hiteles, mert nyilvánvaló, hogy egyébként egy baloldali háborúpárti politikai... De Orbán Balázst azt gondolnám, hogy, és úgy is próbálják felépíteni, hogy ő egy ilyen nagyon nagy szaktekintély. Igen, egy nagyon intelligens, és biztos vagyok benne, hogy intelligens, egy nagyon erős szereplő, és egy nagyon jó agy, ugye mégis csak a miniszterelnök tanácsadója, főtanácsadója, politikai igazgatója, meg most már az, hát azt óvatosan embere, illetve ugye most már kampányt is ő viszi, és ezért szomorú azt látni, hogy amint egy kicsit visszakérdeznek, rögtön ezeket a bullet pointokat elkezdik. Jó, mondjuk ez egy fontos képesség. Háborúpárti, Brüsszelpárti, ugye a Tarzoltán választás után mindent lehet, hogy basszus, még ezek a nagy agyak is, akiket ugye maga körül a think tank, ugye az MCC ura is gyakorlatilag azoknak a szintjén van, hogyha ugye visszakérdezhet az a riporter, mint egy nyugdíjas a DPK találkozón, ahol ugyanez van, hogy megkérdezi a riporter, hogy mit keresít, mi a véleménye, és rögtön a Magyar Péter háborúba vinni, meg Brüsszel Péter, meg mit tudom én, ugyanez történik, és ez nekem nagyon szomorú, hogy azt várnám, hogy itt egy nagy filozófiai történik. Hogy ugye én ezért mondom azt, hogy a dekadens szakaszában van az Orbán rendszer, mert a gondolati innováció, ami szerintem amúgy tényleg valahol egy erénye volt, vagy egy előnye adott esetben a Fidesznek az ellenzékével szemben, hogy ez az, ami szerintem megrekedt az elmúlt két évben. Igen, valószínűleg Hát ez minden ilyen önkényuralmi rendszer, ez most kicsit erősen idézőjelbe vége, nem? Hogy így a saját fingszaglásukban, meg a kontraszelektív ember kinevezésekben a végén ez van, hogy már a saját fasságaikat is elhiszik, ismételgetik, és egyszerűen a valóság, a tények, azok nem léteznek ebbe a világba, és ez szomorú. És ezt a leépülést látni real time, egyébként jó, mert ez a végét jelenti valaminek előbb-utóbb, de akkor is idegesít, hogy ez van, hogy ez az elit, hogy ez a kormányzó erő, és ez a miniszterelnök ideológusa? Gyakorlatilag nevezhetjük így, nem? Hát, igen, azzá próbál válni, de hát itt most ezekkel a megszólalásokkal, meg a fehér zászlós kinyilatkoztatásával hát az elég erős volt, hál' Istennek ott maradhatott a közelbe, sőt, hát ugye felfele bukott végig is, még a kampányt is ő csinálja. Igen, azért ebben vannak kérdéseim. Még lesz egy jó volt, visszakérdezni, hogy vitatkoznak. Programja, nem értek egyet az ön értelmezésével, én a következőt látom. Ez nem az én értelmezésem, ez a bíróságé, tehát ez nem az én értelmezésem. Én azt a kérdést teszem föl, arra az ellentmondásra rávilágítva, hogy önök tényként állítanak egy olyan dolgot, amit a bíróság kimondta, hogy az vélemény. Ha már itt jogászkodunk, az... Ez nem jogászkodás, bocsánat, ez ha legfeljebb szemant. Nem hallod, hagyod már végigmondani. Tényleg? Amúgy. Nevetséges. Jaj, nyugalom. Tehát, a... Amiről ön beszél. Amúgy szerintem is, ez nem, szerintem túltolta itt a riporter. De nem, hát basszus, félre beszél a Orbán Balázs. Igen. Direkt mást mond. Igen, de én örülök neki, hogyha, mert én attól ki vagyok, hogy végengedik mondani az előre betanult fasságot, a kérdés teljesen nem figyelembe véve, elkezdik mondani a mantrát, ami ugye, amit lehet mondani. Persze, csak ez egy fontos kérdés szerintem, hogy ha ennyire tolod riporterként vagy sajtómunkásként, akkor kicsit megkönnyíted az ő helyzetét abban, hogy kialakuljon egy olyan kép erről a helyzetről, hogy ő falhoz van állítva, vagy nem tudom. De legyen is. Csak nem mindegy, szerintem azt lehet okosan csinálni. De nem lehet, meg lehet kicsit ilyen. Nem lehet, mert hogyha okosan csinálod, azon, hogy háromszor elmondod, ő háromszor félre beszél. És hogyha nem világítasz rá arra, hogy ne arra, hogy ne beszélj félre, nem ez volt a kérdés, akkor hát, egyszerűen az lesz a vége. Lehet ez, ez a politika. Hát de ne ez legyen. Én ezt fel vagyok háborodva, ne ez legyen a politika, hogy eljátsszuk ezt, mint ugye a kormányinfó szokott eljátszani, a Gulyás Gergő kiáll, télen azt mondja, hogy 40 fok van, a riporter azt mondja, hogy de hát nincs 40 fok, a Gulyás Gergő azt mondja, hogy de szerintem 40 fok van, és akkor vége van a beszélgetésnek. Hát és ez kurva idegesítő. Ezt elhiszem, hogy frusztráló nézni, de szóval, hogy ez nem csak a Fidesz sajátja. Ez a politikára úgy Alles zusammen jellemző jelenség, és én azt gondolom. Az én esztétikai, meg nem tudom, szakmai, nem tudom. Jó, de ez megítélésembe ez túlzás ez volt. Ez a kis új eltartó. Nem, csak tényleg nem tudott válaszolni. Tehát, hogy tényleg az volt, hogy nem tudta elmondani, amit akar, és ez szerintem abból a politikai szempontból, hogyha valaki azt szeretné, hogy Orbán Balázsnak rossz legyen politikailag, feltételezem, hogy itt a nézők nagy része ilyen, akkor ezért mondom, hogy nagyon óvatosnak kell lenni szerintem ilyen helyzetekben azzal. Megteremtünk-e helyzeteket nekik, amikben könnyebben vágják magukat áldozat pózban, mert ez az egyik dolog, amit láthatóan használnak évek óta, hogy ők valójában itt áldozatok. És szerintem nyilván ez egy nagyon nehéz és szűk mestje, amiben a független sajtónak mozognia kell. És szerintem nagyon okosnak kell lenni ezekben a helyzetekben, hogy mikor próbál használni a Fidesz, te hogyan kezeled ezeket. Ilyen szempontból komplex kihívások szakmai. Én itt a kis ember leszek, aki vasvillával kergeti a urakat. Az más, szerintem, hogy egy választó elütöm a mit csinál. Parancsomkarót, de azt mondom, hogy itt most már a 15. évében, amikor már tényleg ugye a sajtó teljesen építik le, ellenségét kezelik, már gyakorlatilag házi sajtójuk van, és ritkán lehet őket ilyen helyzetbe hozni, keresztkérdésekkel zaklatni. Igenis, amikor esetleg alkalom nyílik rá, akkor szerintem helye van, és egyébként nem mindenki csinálja ezt, azért kevesen vannak, akik így belállnak ez a népszavazásával, ez azért is mondtam, hogy szeretem őt, mert ő ez ilyen beleállós, tehát azért nem ez a módi, de engem nagyon idegesít ez a eltartott kis új, minden etikust nem hozzuk kellene helyzetbe. Nem, én nem ezt mondom. És az a baj, hogy eljátszhatják itt, hogy ez egy normális viszony a sajtó meg a úr között, de nem normális viszony akkor, hogyha megkérdezel valamit, és ő tök másra elkezd beszélni, vagy ilyen kiragad valamit, amiben bele tud kapaszkodni, de az nyilvánvaló félrebeszélés. Mint ahogy itt is az van, hogy azt kérdezi, hogy lehet az, hogy egy véleményre, amit a bíróság kimond, felhúznak egy kampányt, és utána elkezd mondani tök másról elkezdtek hamatolni. És ne engedjék, ez... ne engedjék, hogy lehessen. Szerintem ne engedjék. Jó, akkor nem kell viszont oda menni hozzá interjút csinálni. De miért? Tehát, hát hogy ez egy, szerintem ez egy fontos dolog, ami most történik a magyar médiával, és ez szerintem nyilván az Orbán rendszernek egy folyamánya, hogy nagyon sokan a független sajtóra egy politika pótlékként tekintenek. Tehát azt gondolják, hogy egy sajtómunkásnak az a feladata, hogy elvégezze azt a ami valójában egy politikusi munka, ami nekik a, akár a szembesítésük, leváltásuk, kényelmetlen helyzetbe hozásuk, és csak azért hozom ezt föl, mert szerintem az egyik legizgalmasabb megnyilvánulása ennek az volt, amikor volt a Gulyás Márton Magyar Péter második felvonás, ugye az első évfordulós interjú, és ott nagyon sokan egyszerűen nem tudták befogadni azt a helyzetet, hogy az a politikus, aki iránt ők elkötelezettek, meg az a, nem tudom, influencerből lett újságíró, vagy nem tudom, aktivistából lett újságíró, akit szintén nagyon szeretnek, mert részben azért, mert a rendszer ellenzékének tekintették éveken keresztül, egy konfliktus helyzetben vannak, mert a fejükben, mentálisan, ők egy oldalon kellene, hogy álljanak. És csak azt vettem föl, hogy itt a magyar média szerkezettel, meg nézői elvárásokkal, meg olvasói elvárásokkal szerintem nagyon sok torzulás történt az elmúlt másfél évtizedben, aminek a felelőse elsősorban szerintem is az Orbán rendszer, de részben egyébként szerintem van egy olyan tendencia is, hogy a független sajtó alá megy ennek a nézői elvárásnak. De figyelj, hogy. Mert ebből van pénz. Mi a mert ebből van 1%, ebből van adomány, ebből van előfizető, hogy az O1G-nek az Orbán rendszer ellenzékének része. Én azt hiszem észre, hogy már őket egyre többen nem bírják már elviselni ezt a undorító, cinikus mellébeszélést, és ez látszik, hogy már egyre bátrabban is lehet amiatt, mert úgy tűnik, hogy azért a Fidesznek olyan értelme vége, hogy nem lesz kétharmados győzelem, ez így szerintem gyakorlatilag elkönyvelhető, ha csak nem lesz valami viszmajor helyzet, hogy bátrabban beleállnak, és amúgy milyen fegyvere, azt visszatérve arra, amit mondtál, abba egyetértek, vagy igazat adok, hogy egy normális rendszerbe az, hogy így beszélünk a politikussal, az az ellenzék dolga lenne a parlamentben. Ugye ez nincs meg. 15 éve. Vagy... Hát jó, de ugye a vitának ott kéne lennie, és ott kéne válaszolnia az egyik politikusnak a másiknak, és az erről közvetlenül a sajtó, és ezt látnánk, és akkor meg lenne ez. De ez ugye nem történik meg. És akkor itt jön be ez, hogy az is igaz, amit mondtál, nyilván gondolom, hogy ez ilyen nézői elvárás, de hogy egyszerűen máshol már nem lehet számon kérni ezeket az embereket, csak így. Mert igen, a parlamentben ezt... beül a... Ja, faszom, mindig elfejtem a hülye nevét, a költő, a nagyköltő, meg a Jakab ugatnak, föláll a Orbán Viktor, Boldog Karácsonyt visszaül, és akkor egyszerűen nincs feloldása annak, hogy számon kérhető a politikus. Igen, és csak szerintem nem ez a két dolga. Opció. Tehát szerintem nem ez a két opció. Jelenleg vagy... ez a kettő opció. Na, szerintem nem. Milyen opció hát azért van? Például most csak, ha már mai adásba szóba jött a Kuly András Takács Péter vita, vagy akár a Lázár infók, tehát, hogy most csak két dolog, ami zajlik Magyarországon, ami szerintem Magyar Péter és a Tisza megjelenése előtt elképzelhetetlen lett volna. Egyébként az EP kampányban is volt, ugye, tévévita, ami szintén szerintem váratlan volt, vagy egy olyas dolog, ami előtte nem. Tehát, hogy az egyértelmű, hogy vagy Orbán Viktor kritikus kérdéseket kapott, pont szerintem legutóbb talán beszéltünk róla Győrben is, vagy a Lázár ezen az eseményén. Tehát, hogy az, hogy politikai erőt és politikai munkát végez a Tisza, és politikai erőt képez, az önmagában láthatólag rákényszeríti a Fideszt olyan helyzetekre, amikbe korábban nem mentek bele, amik korábban nem történtek meg. Szerintem totálisan átalakult ilyen szempontból a közéletünk, meg abban való részvétel, meg annak a formátumai is, tehát egy elképesztő innovációt, meg dinamizálást hozott be a Tisza. És én csak azt vetem föl, hogy van egy pont a kiélezettsége miatt, meg amiatt, hogy a Fidesz elsősorban mennyire felosztotta a magyar nyilvánosságot oldalakra, bennem van egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy amikor politikai vágyakat, meg célokat projektálnak bele, amúgy nem politikai célokat szolgáló intézményekbe, hogy ott mi lesz, hogyha már nem az Orbán hát rendszer lesz hatalmon. Föl, hogyha ugyanezt Magyar Péter vagy egy DK-s politikusra nem csinálják meg, nem? Akkor viszont ne, nem igen, így állnak hozzá, ne, akkor nem is az újságírókat hibáztatom, hanem azt mondom, hogy mi lesz a nézők percepciója azokról a helyzetekről, amikor például egy ilyen kérdezési stratégiával mondjuk, tehát hogy képzeld azt, hogy ugyanez a kérdezési stratégia lezajlik Magyar Péterrel, mi lenne a nézői percepció, az, hogy miért nem hagyta elmondani. És ezt érdemes szerintem mindig szem előtt tartani ilyen tartalmaknál, meg ilyen helyzeteknél, hogy iszonyatosan politikailag kódolt az, hogy mi a normatív megítélésünk arról, hogy helyes vagy nem helyes volt egy működésmód. Én örülök, hogyha Magyar Péternek is hogyha mellé beszél, vagy nem válaszol, akkor keményen bekérdeznek. Egy dolognak nem örülök, hogy mindig a végére hagyjuk a vitát, és túlmegyünk az időn. Na, rettenetesen. Jövő héten ezzel még üvöltözünk. Mert van mondani valamit, de most nem tudom elmondani, mert a vágó... Ne csináld, mert az lesz, hogy én nem hagytalak szóhoz jutni. Nem. Szóhoz hagyta jutni. Én hagytam 55-re azt, hogy ez egy kis gyors videó a Orbán Balázsra, és nem gondoltam, hogy itt ilyen szituáció esik ki. Úgyhogy jövő héten visszatérünk erre. Mit szólsz hozzá? Jó, kedden. Folytatjuk kedden. Most a vágók szóltak, hogy le kell lőnünk. Úgyhogy egy dolgot tudok mondani, amit megint nem néztem meg előre, hogy jövét kedden, sőt, nem csak jövét kedden, hanem mi holnap is itt leszünk. A kérdés már csak az, ti itt lesztek?